80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Minister Michał Dworczyk przeprosił za błąd systemu, przez który część osób omyłkowo otrzymała kwietniowy termin szczepienia. Rząd rozszerzył liczbę branż uprawnionych do skorzystania z państwowego wsparcia z tarczy antykryzysowej. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego podsumowali swoje roczne badania na temat tego, jak pandemia wpłynęła na kondycję psychiczną społeczeństwa. Minister Michał Dworczyk przeprosił za zamieszanie związane z zapisami na szczepienia osób w wieku 40-59 lat. Rano okazało się, że mogą one już się zapisywać, jednak system omyłkowo ustalał im kwietniowe terminy wizyt. Michał Dworczyk przekazał, że terminy te zostaną przesunięte na maj, z kolei w kwietniu zostaną zaszczepione starsze osoby. Dostały punkty szczepień taką informację, aby przepisywać wszystkich 70-latków i wszystkie osoby powyżej 60 roku życia z maja na początek kwietnia. Wszystkie osoby, które zostały zapisane na kwiecień przez błąd systemu, dostaną propozycję terminów majowych, otrzymają taką informację w dniu jutrzejszym. W ciągu jednego dnia ten błąd naprawimy i oczywiście za niego bardzo przepraszamy. Jak tłumaczył minister Dworczyk, rejestracja dla osób między 40 i 59 rokiem życia została uruchomiona, bo spadło zainteresowanie szczepieniami osób powyżej 60 roku życia. Pomoc dla firm z tarczy antykryzysowej została przedłużona o co najmniej kolejny miesiąc, poinformowali wspólnie premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin. Ponadto rząd rozszerzył liczbę branż uprawnionych do skorzystania ze wsparcia od polskiego państwa. Rząd przedłuża działanie tarczy i uruchomi następne środki finansowe o łącznej wartości do 30 miliardów złotych. Oferujemy tutaj z jednej strony małe, bezzwrotne dotacje, subwencje do 5000 zł dla mikrofirm, ale także postojowe dla pracowników większych firm. Zwolnienia ze składek ZUS, instrument, z którego wcześniej korzystali przedsiębiorcy, a jednocześnie też wiele innych instrumentów. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Tarcza antykryzysowa została poszerzona o 16 nowych branż, wyjaśnił z kolei wicepremier Jarosław Gowin. Objęci będą między innymi fryzjerzy i kosmetyczki, detaliczny handel meblami. Dotychczas rządowe wsparcie dla przedsiębiorców z różnych programów przekroczyło kwotę 200 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili raport na temat psychologicznych skutków pandemii. Przez prawie rok 24 zespoły naukowe badały m.in. zdrowie psychiczne Polaków, metody radzenia sobie ze stresem, sytuację różnych grup wiekowych w trakcie pandemii czy gotowość do przestrzegania restrykcji. Naukowcy badali m.in. lęk przed koronawirusem wśród rodziców i dzieci. Zdaniem rodziców, dzieci doświadczały największego nasilenia lęku na początku pandemii, mówi Małgorzata Gambin, koordynująca pracę wszystkich 24 zespołów. Ojcowie z kolei doświadczali podwyższonego nasilenia objawów lęku w maju oraz w grudniu. Badania pokazały, że Kaszubi chętniej gromadzili zapasy i środki finansowe niż mieszkańcy reszty kraju. Mniejszości etniczne rzadziej sprzeciwiały się restrykcjom. Mówi profesor Michał Bilewicz. Poziom stosowania się do różnego rodzaju zaleceń i obostrzeń w społecznościach mniejszościowych jest większy niż w polskiej większości etnicznej. Największą gotowość do zaszczepienia się przeciw COVID-19 wyrażali mężczyźni w starszym wieku o dobrej sytuacji materialnej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Papież odprawił dziś późnym popołudniem mszę Wieczerzy Pańskiej w apartamencie kardynała Angelo Becciu. Hierarcha został zmuszony do rezygnacji ze sprawowanych funkcji 24 września. Był podejrzany o narażanie Watykanu na poważne straty finansowe. Kardynał Becciu był jednym z najważniejszych hierarchów Kurii Rzymskiej. Zwolniony został z funkcji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i pozbawiony przywilejów związanych z godnością kardynalską w atmosferze wielkiej sensacji i skandalu. Przedtem jako substytut do spraw ogólnych Stolicy Apostolskiej był odpowiedzialny za zarządzanie Kościołem Powszechnym, w tym za kwestie finansowe. Komentatorzy łączyli rezygnację z głośną sprawą rzekomych nadużyć przy zakupie przez Watykan luksusowej kamienicy w centrum Londynu. W zeszłym tygodniu brytyjski sąd nie potwierdził tych zarzutów. Wiadomość o wizycie papieża za jego zgodą przekazał kardynał Becciu. Franciszek nie sprawował dziś mszy Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz w półfinale prestiżowego Miami Open rangi ATP 1000. Polak z kwitkiem odprawił kolejnego faworyta, tym razem rozstawionego na Florydzie z numerem 2, Greka Stefanosa Tsitsipasa. Po słabym pierwszym secie, przegranym 2-6, Polak odrodził się w dwóch kolejnych partiach, które wygrał do 3 i do 4. To największy sukces Huberta Hurkacza w karierze. Nigdy wcześniej nie grał w półfinale turnieju tej rangi. Pierwszy set i początek drugiego nie wskazywał na sukces naszego gracza. Po przegranej w pierwszej partii w drugiej Grek objął prowadzenie 2-0. Wtedy nastąpiło przełamanie. Dla pokrzepienia krzyknąłem sobie wtedy kilka razy. Nie byłem zadowolony z mojej postawy. Ćwierćfinał wymaga wzniesienia się na wyżyny i w końcu tego dokonałem. Mówił Hubert Hurkacz. Polak się skoncentrował, nakręcił i przejął inicjatywę. Przeciwnik robił co mógł, ale niewiele był w stanie. Przegrywał również własne podania. O finał wrocławianin zagra ze zwycięzcą dzisiejszego meczu Sebastian Korda, Andrzej Rublew. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Mecz Korda-Rublew o 1:00 w nocy polskiego czasu. Wiadomo już, kiedy odbędzie się piekło północy, czyli monument kolarski Paris-Roubaix. Kobiety pojadą w sobotę 3, a mężczyźni 4 października, oczywiście w niedzielę, jak nakazuje tradycja. Niestety powtarza się scenariusz sprzed roku. Wtedy również najpierw na jesień przesunięto planowany start, a ostatecznie zawody odwołano. W weekend klasyczny wyścig dookoła Flandrii, przepiękny monument w Belgii. 2/3 miejsca polskich judoczek podczas Grand Slamu w Antalii. Na podium stanęły Aleksandra Kaleta oraz Julia Kowalczyk. Agata Perenc przegrała walkę o 3 miejsce i zajęła 5 pozycję. Wśród mężczyzn zabraknie na starcie 5 przed tygodniem w Tbilisi Macieja Sarnackiego. Nasz najcięższy judoka ma w zasadzie przesądzoną imienną kwalifikację do Tokio, lecz nie jest finansowany przez Polski Związek Judo. Niestety nie wystarczyło mu już środków na wyjazd do Turcji. W identycznej sytuacji jest Piotr Kuczera. Koszykarskie play-offy nabierają tempa i rumieńców. W finale Ekstraklasy Kobiet zagrają Arka Gdynia i Enea Gorzów Wielkopolski. Dziś gorzewianki pokonały u siebie CTC Polkowice 88-60 i zapewniły sobie wyjście z półfinału, kończąc rywalizację wynikiem 3-1. Tylko krok pozostał mistrzom Polski w koszykówce, by przebrnąć ćwierćfinały. Zastal Zielona Góra w rywalizacji do 3 zwycięstw ze Spójnią Stargard prowadzi już 2-0. Dziś w meczu numer 2 zielonogórzanie wygrali 15 punktami 89-74. Do rozstrzygnięcia pierwszej konfrontacji Legii Warszawa i Kinga Szczecin potrzebna była dogrywka. Ostatecznie wygrali zieloni kanonierzy 99-91. Na Sport w Trójce zapraszam już rano. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już dużo chłodniej niż dziś, bo maksymalnie od 6 do 11 stopni. Na północy i krańcach południowych więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz, a lokalnie też i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Bardzo zależało mi, by to dzisiejsze czwartkowe nocne spotkanie było absolutnym oczyszczeniem i wyciszeniem duszy. Jestem pewna, że muzyka, jaka będzie dziś wybrzmiewać w Noc Harmonii, pozwoli na ten oczyszczający oddech. A dziś nie zabraknie ICM-owej głębi przestrzeni, czy też małych romansów z muzyką klasyczną. Jest taki polsko-szwedzko-izraelski jazzowy Dream Team. Ten zespół z pierwszym taktem staje się jednym spójnym, żywym organizmem, który przenosi słuchacza w swój niezwykle intymny świat. Ten skład to zacni dżentelmeni. Leszek Możdżer, Lars Danielsson oraz Zohar Fresco. Thank you. Pierwszy w Noc Harmonii zagości ważna wokalistka, artystka, która jest dla mnie od wielu, wielu lat bardzo dużą inspiracją. Do dziś pamiętam moje wzruszenie, kiedy po raz pierwszy usłyszałam jej głęboki, niski głos wykonujący uroczą jazzową balladę You Don't Know What Love Is. Lecz dziś Cassandra Wilson zaśpiewa utwór napisany przez Abby Lincoln, Throw It Away. Think about the life I live, a figure made of clay. Think about the things I lost, the things I gave away. When I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away. Throw it away. Give your love, live your life. Each and every day. And keep your hand wide open. Let the sun shine through. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life it brings. So keep your hand wide open if you're needing anything. You can throw it away. You can throw it. Give your love, live your life, each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through. Because you can never lose a thing if it belongs to you. There's a natural obligation to what we own and claim. Possessing and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today. You can't lose that even if you throw it all away. You can throw it away. You can throw it away. Live your life. Give your love each and every day. And keep your hand wide open. Let the sun come through. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. Podaruj miłość swą i żyj życiem swym każdego dnia. Jakże warto żyć według takich słów. A to było idealne połączenie głosu i kontrabasu. Ale powróćmy do naszych rodzimych artystów, bo naszym kolejnym pięknem narodowym jest mistrz trąbki, którego niestety nie ma już z nami od 3 lat. Tomasz Stańko był niewątpliwie niezwykłą osobowością, którego charakterystyczne brzmienie trąbki rozpoznawane jest absolutnie na całym świecie. Tomasz Stańko w 2005 roku skomponował i nagrał muzykę dla Muzeum Powstania Warszawskiego. W nagraniach udział wzięli m.in. nierozerwalny skład Tomasz Stańko Quartet, czyli Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. Wybrzmiewa tam również sekcja smyczkowa Orkiestry Polskiego Radia. Thank you. Bardzo lubię, gdy artyści pozwalają sobie na muzyczne przenikanie się światów i nie boją się eksperymentów. A przed nami subtelny muzyczny kolaż Sergiej Rachmaninow i Liz Wright. Czemu by nie? Wokaliza i End of the Line. This is the end of the line. skoro zaczęłam mówić o pięknym łączeniu, czy też stykaniu się światów klasyki i jazzu, to niewątpliwie zatrzymam się ponownie przy Leszku Możdżerze. Tym razem ten wymarzony zespół w składzie Możdżer, Danielson, Fresco i do tego holenderska orkiestra Holland Baroque. I tylko dodam, że za moment wybrzmi piękna interpretacja i aranżacja jednego z najbardziej znanych utworów Petera Gabriela. Thank you. Nie wiem, co Państwo o tym sądzicie, ale dla mnie kusząco brzmi propozycja 4 koncertów promujących to najnowsze wydawnictwo zatytułowane Just Ignore It. Koncerty odbędą się w 4 miastach Polski, we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zaplanowane są na końcówkę maja, więc może do zobaczenia. A tymczasem trębacz Avishai Cohen, który często był mylony z kontrabasistą o tym samym imieniu i nazwisku i dlatego też swój pierwszy krążek zatytułował The Trumpet Player, a brzmienie jego trąbki jest niezwykle poetyckie. Thank you. muzycy bardzo często poszukują inspiracji w twórczości innych artystów, to zrozumiałe. Niewątpliwie bardzo często możemy usłyszeć muzykę Stinga w nowych, często zaskakujących aranżacjach. Przed nami ponownie Cassandra Wilson i utwór Fragile. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Zapominajmy, jak delikatnie skonstruowani jesteśmy,